نصیبہ کھول دے میرا ربے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا ربے کا روزہ تیرا، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، ربے کا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا ربے کا روزہ دے میرا ارے کا روزہ تیرا۔ کدیوں گھڑیاں بھی آمن مدینے رل مل جاون، کدیوں گھڑیاں بھی آمن مدینے رل مل جاون، میں ناتا پڑھدا پڑھدا، میں ناتا پڑھدا پڑھدا، میں دیکھا روزہ تیرا، میں ناتا پڑھدا پڑھدا، میں دیکھا روزہ خدارا، دکھا دے مینو خدارا، میں ویکھا روزہ تیرا، دکھا دے مینو خدارا، میں ویکھا روزہ تیرا، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، میں ویکھا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں ویکھا روزہ تیرا۔ غوث پیادہ صدقہ خواجہ فرید دا صدقہ، غوث پیادہ صدقہ خواجہ فرید دا صدقہ، اے قطب مدینے دا صدقہ، اے قطب مدینے دا صدقہ، میں ویکھا روزہ تیرا، قطب مدینے دا صدقہ، میں ویکھا روزہ تیرا، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، میں ویکھا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں ویکھا روزہ تیرا۔ خبر سج لو آقا، چھتی سج لو آقا، میں ویکھا روزہ تیرا، چھتی سج لو آقا، میں ویکھا روزہ تیرا، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، میں ویکھا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں ویکھا روزہ تیرا۔ مدینہ لگدا اے پیارا، مدینہ دل دا سہارا، مدینہ لگدا اے پیارا، مدینہ دل دا سہارا، مدینہ لے چل مینو، مدینہ لے چل مینو، میں ویکھا روزہ تیرا، مدینہ لے چل مینو، میں ویکھا روزہ تیرا، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، میں ویکھا روزہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں ویکھا روزہ تیرا۔ ایک بار جا کے مدینے مڑنا پھر میں آواں، ایک بار جا کے مدینے مڑنا پھر میں آواں، سونے دے در تے جا کے، سونے دے در تے جا کے، میں ویکھا روزہ تیرا، سونے دے در تے جا کے، میں ویکھا روزہ تیرا، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے مینو وی در تے، بلا لے का।